إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب في صلاة الضحى. mlango huu unaelezea salatu duha. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: اعلم ايها المسلم انه قد وردت في صلاه الضحى احاديث كثيره. جوا ايوه مسلم، طيب هبا طيب kuna sehemu ndogo tumeachia sema darasa iliyopita ya sujudu ya sunani ratiba wa sunnatu takhfifu rak'atay al-fajr ha tayib wa sunnatu takhfifu rak'atay al-fajr lima fi as-sahihayn wa ghayrihima an Aisha radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح. ذكي اليوبيتة تليلزيا السنن الراتبة مع الفرائض، سنة زلي ركاك من أبيلي زليزو يعني قبلية نبعدية، تكتاجا ركاءن قبل ظهوري na rakaa mbili baada ya dhuhuri, na rakaa mbili baada ya maghrib, na rakaa mbili baada ya isha, na rakaa mbili kabla salati alfajr. Hasa hapa Sheikh Ibn Al-Fawzan hafidhahullah yaqul as-sunnah was-sunnatu takhfifu rak'atay alfajr. Sunna ni kuzikhafifisha rakaa mbili za alfajiri, yani zile ile sunna ya kabla salati subhi rakaa mbili zile tulizoelezea fadhila zake wiki iliyopita, kama alivyosema Mtume SAW, rak'at al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha, rakaa mbili za alfajiri ni bora kuliko ulimwengu na vilivyo ndani yake. Hasa sunna hizi rakaa mbili ni kuzikhafifisha, kuzisali kwa ufupi. Lima fi sahihain wa ghairihima an Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yukhaffifu ar-rak'atayn allatayn qabla salati as-subh. Imepokewa na mama Aisha radhiyallahu anha ni kuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akikhafifisha rakaa mbili zilizo kabla ya sala ya subuhi. ويقرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. ثم alikuwa akisoma katika rakaa ya kwanza ya sunna hiyo ya alfajiri baada ya suratul Fatiha alikuwa akisoma suratul Kafirun. na rakaa ya pili baada ya suratul Fatiha alikuwa akisoma suratul Ikhlas, au yaqra fil ula minhuma qulu amanna billahi wama unzila ilaina alaya ayatul Baqara aya 136 allati fi suratil Baqara. Alikuwa akisoma baada ya suratul Fatiha katika raka ya kwanza, alikuwa akisoma aya hii qulu amanna billahi wama unzila ilaina mpaka mwisho wa aya hii ya 136 ya suratul Baqara. Wa yaqra'u fi ar-rak'ati ath-thaniya qul ya ahla al-kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a. Katika rakaa ya pili ya sunna hiyo ya alfajiri, alikuwa akisoma baada ya suratul Fatiha rakaa ya pili anasoma aya hii ya Ali Imran aya ya 64 qul ya ahla al-kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila akhiri hadhihi al-aya. Wa kadhalika yaqra'u fi ar-rak'atayn ba'da al-maghrib bil kafirun wal ikhlas. Vile vile mtume alikuwa akisoma katika rak'a mbili za baada ya maghrib, alikuwa akisoma baada ya suratul Fatiha rak'a ya kwanza anasoma suratul Kafirun, na rakaa ya pili baada ya Fatiha anasoma suratul Ikhlas. Lima rawa al-Bayhaqi wa al-Tirmidhi wa ghayruhuma an ibn Mas'ud qala ma uhsi ma sami'tu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u fi ar-rak'atayn ba'da al-maghrib wa fi ar-rak'atayn qabla al-fajr qul ya ayyuha al-kafirun wa qul huwa Allahu ahad. Asema ma uhsi ma sami'tu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, sidhibiti nilivyosikia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam anaposoma katika rakaa mbili za baada ya sala maghrib na katika rakaa mbili za kabla ya sala alfajiri akisoma baada ya suratul Fatiha qul ya ayyuhal kafirun, na rakaa ya pili baada ya suratul Fatiha akisoma qul huwallahu ahad. Kwa ni sunna kusoma sura hizo katika rakaa mbili za kabla salati alfajr na katika rakaa mbili za baada ya sala ya maghrib. Wa idha fataka shay'un min hadhihi as-sunan ar-rawatib fa innahu yusannu laka qada'u. Asema kikifutu kitu chochote katika sunna hizi rawatib, basi ni sunna kwako kukilipa. Ikiwa mtu ameikosa sunna yoyote ratiba, imma kablia au baadia, ni sunna kuilipa. Wakadha idha fataka alwitru min al-layl, vile vile ikikufutu witri ya usiku, fa innahu yusannu laka qada'uhu fi an-nahar, ni sunna kwako kuilipa witri hiyo mchana. Li'annahu sallallahu alayhi wa sallam qada rak'atay al-fajr ma'a al-fajr hina nama anhuma. Mtume, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa sallam alikidhi zile rak'a mbili za al-fajiri pamoja na al-fajiri hina nama anhuma, wakati alipolala akaziwacha rakaa mbili hizi. Wa qadha ar-rak'atayn allatayn ba'da adh-dhuhri ba'da al-'asr hina shughila 'anhuma, pia alizikidhi alizilipa rakaa mbili zilizo baada ya dhuhuri akazilipa baada ya salatu al-'asr wakati aliposhughulishwa. Wa yuqasu al-baqi min ar-rawatib fi mashru'iyyati qada'ihi idha fata 'ala ma fihi an-nass. Hukisiwa sunna rawatib zilizobaki, kwa hukisiwa katika sunna ya kuzilipa ikifutu kwa hii ambayo ina nas. Iliyo na nasi ni hii qabliyatul fajri na baadia ya dhuhuri. Hii ina nasi kwamba mtume zilipomfutu akazikidhi, kwa zile ambazo hazina nasi zinakisiwa na hizi ambazo zina nasi. Kwa unaweza ukalipa sunna yoyote ratiba ukailipa, ni sunna, ni sunna. Kama ilivyo sunna kusali ratiba, pia ni sunna kuzilipa hizi. وقال صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. متوم صلى الله عليه وسلم أزما بني كلالا نوترياكي يعني هكو يصلي صلاة الوتر أكلالا أو نسيه أو أليسها وتري فليصليه إذا أصبح na aisali sala ya witri akifika asubuhi, au dhakara au akikumbuka, akikumbuka wakati wote kwamba alisahau kusali witri usiku, basi ailipe mchana au asubuhi anapoikumbuka. Rawahu Tirmidhi wa Abu Daud. Wa yuqmal witru ba'a shafi'ihi, na inakidhiwa, inalipwa ile witri pamoja na shafi'i yake, pamoja na kusaliwa rakaa mbili mbili. Lima fi sahih an Aisha radhiyallahu anha kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha shaghalahu an qiyam al-layl nawm aw waj' salla min an-nahari thintay 'ashrata rak'a. Mama Aisha radhiallahu anha anasema alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ukimshughulisha usingizi au maumivu yakimshughulisha na kufanya ibada za usiku, salla minan nahari thintai ashrata rakaa, husali mchana rakaa kumi na mbili. Hii ndiyo qadha ya witri, hii ndiyo qadha ya witri. Na pia imekuja kuilipa zile zile rakaa tatu, kama ndio mtu ada yake kusali witri rakaa tatu usiku, anaweza akazilipa asubuhi zile zile rakaa tatu. Kwa hiyo ana khiari, ima alipe kwa zile zile rakaa tatu au alipe kwa rakaa kumi na mbili. Yote haya yamekuja kwa hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii ni kuonesha umuhimu wa salatul witri, ni kuonesha umuhimu wa salatul witri, kwamba ni sunna mtu kama ameikosa witri aje ailipe asubuhi. Yaqulu Sheikh hafidhahullah, ayuha almuslim hafidh ala hadhihi sunan arrawatib lianna fi dhalika iqtidaan bin nabiy sallallahu alayhi wasallam. Hifadhi, kudumisha sunna hizi rawatib, kwani katika jambo hilo kuna kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa qala Allah ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhira wa dhakara Allah kathira. Nyinyi mna kwa mtume wa Allah kiigizo kizuri kwa yule anayetaraji, anayemtarajia Allah na siku ya mwisho na akamtaja Allah kwa wingi. Kwa hiyo mtu kudumu juu ya sunna hizi ni thawabu za kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa fil muhafadhati ala hadhihi sunani rawatib aidan jabru lima yahsulu fi salati al fariidha min an naqs wal khalal. Na pia faida nyingine katika kudumu juu ya sunna hizi rawatib, pia kuna kuunga upungufu na uharibifu uliopatikana katika sala ya faradhi. Sala ya faradhi ikiwa ina upungufu wowote au uharibifu wowote, mtu anaposali sala ya sunna anaunga ule upungufu uliopita wa sala ya faradhi. Wal insanu mu'arradun lin-naqsi wal-khalal, na mtu ni mahali pa upungufu na uharibifu. Wa huwa bihajatin إلى ما يجبر به نقصه. Na mwanadamu ana haja ya kitu ambacho kitaunga upungufu wake. Fala tufarrit bihadhihi rawatib ayyuha almuslim, usifanye taksir kwa hizi rawatib e muislam. Fa innaha min ziyadatil khair allati tajiduhu inda rabbik, rawatibu hizo ni katika ziada ya khairi utakaoipata mbele za Mola wako. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra. Wa hakadha kullu faridha yushra'u ila janibiha nafilatun min jinsiha. Na kama hivi kila faradhi ni sunna, karibu yake sunna ya jinsi yake. Ka faridhati sala, kama faradhi ya sala. Wa faridhati siyam, na faradhi ya saum. Wa faridhati zaka, na faradhi ya zaka. Wa faridhati alhaji, na faradhi ya haji. Kullu min hadhihi alfaraidh yushra'u ila janibiha nafilatun min jinsiha tajburu naqsaha wa tuslihu khalalaha. Kila moja katika faradhi hizi ni sunna, kando yake sunna ya jinsi yake, sunna ambayo itaunga upungufu wake na itatengeneza uharibifu wake. Uharibifu uliofanyika katika sala ya faradhi, ule uharibifu ule utatengenezwa na sala ya sunna. Uharibifu uliotokea katika sala ya saumu ya faradhi, pia uharibifu ule utatengenezwa na saumu za sunna. Wa hakadha. Wa hadha min fadlillahi ala ibadi, na hii ni katika fadla za Allah juu ya waja wake. Haithu nawwa'a lahum at-ta'at, wakati Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sampuli nyingi za ta'a. Liyarfa'a lahum ad-darajat wa yahutta 'anhum al-khataaya, ili Allah awapandishie wanadamu daraja zao na ili awaondoshee madhambi kwa sababu ya ta'a hizo. Fanasalullaha lana jami'an التوفيق لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب. حلف باب في صلاة الضحى. لنقوله ونيلزيا صلاة الضحى. اعلم أيها المسلم أنه قد وردت في صلاة الضحى أحاديث كثيرة. جوا إسلام kwamba zimekuja hadithi nyingi kuelezea salatu dhuha. Minha, katika hadithi hizo, ma fi sahihain an abi huraira radhiyallahu anhu qal awsani khalili sallallahu alayhi wasallam bi thalath. Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema aliniusia rafiki yangu mwandani wangu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliniusia mambo matatu. Bisiyami thalathati ayamin min kulli shahr, kwanza kufunga siku tatu za kila mwezi, zile ayamul bidh, siku nyeupe, tarehe 13 na 14 na 15 ya kila mwezi. Wa rak'atai dhuha, na rak'a mbili za dhuha. Rak'atai dhuha, na rak'a mbili za dhuha. Wa an utira qabla an arquda, na pia linuhusia nisali witri qabla ya kulala. Wa an utira qabla an arquda, na nisali witri qabla ya kulala. Haya ni mambo matatu ambayo Abu Huraira anasema alihusiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam asiyawache. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. كتب حديث أبي سعيد kwamba Mtume SAW sallam anasema alikuwa akiswali salatu dhuha mpaka tunasema haiwachi swala hii, na alikuwa akiwacha mpaka tunasema haiswali. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli dhuha hatta naqula la yadauha wa yadauha hatta naqula la yusalliha. Alikuwa Mtume SAW sallam akisali salatu dhuha mpaka tunasema haiwachi, na alikuwa anaiwacha mpaka tunasema haisali. Wa aqallu salati dhuha rak'atani, na uchache wa salatu dhuha ni rak'a mbili, uchache wake ni rak'a mbili. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam fi hadithi abi hurairata alladhi dhakarna qariban wa rak'atay dhuha, na rak'a mbili za dhuha. Wa li hadithi anas man qa'ada fi musallahu حين ينصرف من الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفرت له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. رواه أبو داود. وحديث أنس نسمى من يكوكا كتك معلباك بكسالية حين ينصرف من الصبح wakati anapomaliza salatu subh, hatta yusabbiha rak'atay dhuha, mpaka asali rak'a mbili za dhuha. Yani alikaa pale mahali pake pa kusalia baada ya kumaliza salatu subhi, akakaa pale mpaka wakati wa salatu dhuha ukafika, akasali rak'a mbili za dhuha. La yaqulu illa khaira, hakusema pale isipokuwa kheri, hasemi isipokuwa maneno ya kheri, huyu atasamehewa madhambi yake hata yakiwa zaidi ya mawimbi ya bahari, atasamehewa madhambi yake. Kwa vile alikaa pale mahali pake pa kusalia baada ya kumaliza salatu dhuha, akakaa mpaka ukaingia wakati wa salatu dhuha, baada ya kumaliza salatu subhi akakaa pale mpaka ukaingia wakati wa salatu dhuha, akasali rak'a mbili, halafu hakusema maneno yote pale isipokuwa kheri, huyu ndipo ndiye ambaye madhambi yake yatasamehewa hata yakiwa zaidi ya mawingu ya baharini. Wa aktharuha thamania rak'at, wingi wake ni rak'a nane. Salatu dhuha uchache wake ni rak'a mbili na wingi wake ni rak'a nane. Lima rawat Ummu Hani anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama aama al-fathi salla thamania rak'atin subhata dhuha, rawahu al-jamaa. Kwa aliyopokea Ummu Hani kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam mwaka ulipofunguliwa Makka aliswali rak'a nane sunna ya dhuha. Katika hii hadithi iliyopita, hadithi ya Anas, man qa'ada fi musallahu hina yansarifu min as-subh hatta yusabbiha rak'atay dhuha la yaqulu illa khaira ghufirat lahu khatayahu wa in kanat akthara min zabadi albahr. Hii ni kwa yoyote, awe mwanamume aliyeswali msikitini akakaa pale mpaka ukafika wakati wa salatu dhuha, halafu akaswali rak'a mbili, anapata malipo haya. Au mwanamke nyumbani baada ya kusali salatu subhi akakaa pale katika msala wake wa kuswalia, akawa anamsabih Allah na kumtaja Allah, hakusema isipokuwa maneno ya kheri mpaka ukaingia wakati wa salatu dhuha, akasali rak'a mbili, na yeye naye anapata malipo haya haya, madhambi yake anasamehewa hata yakiwa zaidi ya mawimbi ya bahari. Si kwamba ni wanaume peke yao salatu dhuha, ni wanawake pia, ni sunna wasali nyumbani salatu dhuha. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها كان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. نبكيها لما عائشة رضي الله عنها alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم anasali salatu dhuha rak'a 4 na anazidisha anavyotaka. ووقت صلاة الضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح ويمتد إلى قبيل الزوال. وكاتي صلاة الضحى أنانزا وكاتي جوا لكي باندا بعد كتوك جوا لكي باندا جوا كياسي تمكوكي يعني متو نكادريا كياسي تفالي للفتوك جوا mpaka lilipofikia ni kiasi cha mkuki, pale ndio mwanzo wa wakati wa salatu dhuha. Na wanakadiria maulama kiasi cha saa moja nzima baada ya salatu subhi, wanakadiria saa moja. Saa moja nzima ikipita tayari unaingia wakati wa salatu dhuha. Wayamtaddu ila kubaili zawali, na unaendelea mpaka nyuma kidogo ya kupenduka kwa jua mchana pale, nyuma kidogo ya kupenduka kwa jua. Ai wakati kiyami shamsi fi kabidi sama, wakati wa jua kuwa katikati ya mbingu. Hapa ndio itakuwa mwisho wa wakati wa salatu dhuha. Wal afdalu an yusalli idha ishtadda alharr, na bora zaidi ni mtu kuswali joto likiwa kali. Bora zaidi ni mtu kuswali idha shtadda alharu, joto likiwa kali. Wakati ule saa tano na nusu, saa sita kasrobo, kabla jua halijakuwa sawa sawa na mbingu, ule ndio wakati bora zaidi ya kuswali salatu dhuha. Lihadithi salatu alawabin حين ترمض الفصال رواه مسلم. وحديثه صلاة يعني كرجيا مع الله ni wakati jua au mawe yanapokuwa makali sana. Jua linapozidi mawe yale ya barabarani nayo yanakuwa ni makali, mtu kuyakanyaga yanakuteketeza mguu. Kwa hiyo salatul awabin حين ترمض الفصال أي حين تحمي الرمضاء فتبرك الفصال من شدة الحر. وقت جوال نبقوا كالي ماوي نبقوا موتو فتبرك الفصال ولواتوتو وانغمية ونكتا مغوتي من شدة الحر وسباب يجوتو كالي. الفصال ولواتوتو وانغمية wanarudi katika sehemu zao za kulalia kutokana na joto kali. Ule ndio wakati bora wa kuswali salatu dhuha. Kwa hiyo wakati bora zaidi ni huu wa kwanza tuliouelezea, ambapo mtu anakaa baada ya sala asubuhi mpaka wakati unaingia wa salatu dhuha, pale ndio inaitwa salatu al-ishraq. Pale ndio wakati bora, halafu bora zaidi ni huu wakati joto au jua linapokuwa kali sana. Babu fi sujudi tilawa, mlango huu unaelezea sujudu tilawa, sujudu ya kusoma katika Qur'an al-Mus'haf al-Uthmani. Kuna sehemu mtu akifika imeandikwa asajda, yani sujudu tilawa, wa sujudu kwa ajili ya kusoma. Ukifika mahali hapo una sujudu lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio inaitwa sujudu tilawa. Yakulu Sheikh hafidhullah, wa minas sunan sujudu tilawa, na ni katika sunan sujudu ya kusoma. Summiya bidhalika min idhafati almusabbabi lisabab, imeitwa hivyo kutokana na kutegemezea musabbabi lenye kusababishwa kutegemezwa kwenye sababu. Summiya bidhalika min idhafati almusabbabi lisabab, imeitwa hivyo kwa sababu ya kutegemezwa chenye kusababishwa kuitegemezea sababu. Sababu ndio hiyo ya kusoma lianna tilawata sababu huu, kwa sababu kusoma ndiyo sababu yake. Fahuwa sujudun sharahu Allahu wa rasuluhu ubudiyatan inda tilawati alayat wastimaiha, hii ni sujud ambayo Allah na mtume wake wameziweka kwa ajili ya kumwabudu Allah. Inda tilawati alayat, wakati wa kusoma aya hizo za kusujudu. Wastimaiha, na wakati wa kuzisikiliza aya hizo. Aidha mtu asome aya hiyo au alisikiliza msomaji, msomaji akisujudu na yeye msikilizaji itabidi asujudu. Taqarruban ilayhi subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kujikurubisha kwake subhanahu wa ta'ala. Wa khudu'an li'azamatihi, na kwa ajili ya kunyenyekea utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tadhallulan baina yadayhi, na kujidhalilisha mbele zake Allah jalla jalalu. Hii ndiyo hikma ya sujudu tilawa. Wa yusannu sujudu tilawa lilqari'i walmustami', na ni sunna sujudu tilawa kwa msomaji na msikilizaji, kwa msomaji na msikilizaji. Ikiwa unasoma Qur'an, ukifika mahali pa sujudu tilawa, ni sunna usujudu. Ikiwa unamsikiliza msomaji akisoma aya ambayo ina sujudu tilawa, akisujudu msomaji na wewe msikilizaji, ni sunna usujudu. Waqad ajma alulamau ala mashru'iyatihi, maulama wamewafikiana sunna ya hii sujudu tilawa. Qala ibn Umara radiyallahu anhuma, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u alayna as-surata fiha as-sajda fayasjudu wa nasjudu ma'ahu, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akitusomea sura ambayo ina sajda, anasujudu na sisi tunasujudu pamoja naye. Hatta ma yajidu ahaduna mawdi'an lijabhatihi, mpaka mmoja wetu hapati mahali pa kuweka paji lake la uso kutokana na msongamano wa masahaba kusujudu. Asema mmoja wetu hapati mahali pa kusujudia, jinsi masahaba walivyokuwa harisin ala itibai nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alhadithu muttafaqun alayhi. Qala al-imamu al-allama ibn al-qayyim rahimahullah, wa mawadhi'u as-sajadat akhbar wa awamir, khabarun min Allahi an sujudi makhluqatihi lahu umuman aw khususa, mahali pa hizi sujud ni akhbar na awamir, ni khabari na ni amri. Khabari kutokana na Allah, an sujudi makhluqatihi lahu, kusujudu viumbe vyake, kumsujudia yeye. Umuman au khususan, kwa jumla au watu maalumu. Fasunna litali wasami' an yatashabbaha bihim inda tilawati ayati sajda au samaiha, ni sunna kwa msomaji na msikilizaji kujifananisha na wao wakati wa kusoma aya ya sajda au wakati wa kuisikiliza. Wa ayatu al-awamiri allati ta'muru bis-sujud bitariqi al-aula, na aya za awamir za kuamrisha, yani ambazo zinaamrisha kusujudu, hii ni kwa njia ya aula kusujudu. Hii ikija aya hii ambayo ina amri ya kusujudu, hii ni aula mtu asujudu, mithli qawlihi ta'ala fi akhiri surati an-najm, fi akhiri surati an-najm, fasjudu lillahi wa'budu. Ha, hii ni amri, fasjudu lillahi wa'budu, hii ni amri, msujudieni Allah na muabuduni Allah. Hii ni aula hapa mtu kusujudu, pamoja na kwamba bado ni sunna vile vile, si wajibu, lakini ni aula mtu asujudu kwa sababu imekuja amri. Au mwisho wa suratu Al-Alaq, wasjud waqtarib, wasjud waqtarib, hii pia ni amri, kwa ni aula mtu asujudu. Wa an abi hurairah radhiyallahu anhu marfu'an idha qara'a ibnu adam as-sajdata fasajada i'tazal ash-shaytan yabki yaqulu ya waylahu umira ibnu adam bis-sujudi fasajad falahu al-janna wa umirtu bis-sujudi fa abaytu faliya an-nar. Rawahu Muslim wa ibn Majah. Yapokewa na Abu Huraira marfu'an, mtume anasema mwanadamu akisoma aya ya sajda, fasajada akisujudu, i'tazala shaytanu yabki, shaytani hujitenga hali ya kulia. Yakulu anasema ya wailahu, e halaka yake shaytani, umira ibnu adama bisujudi fasajada, mwanadamu aliamrishwa kusujudu akasujudi, falahu aljanna, ni yake yeye pepo, wa umirtu bisujudi fa abaitu, na mimi nimeamrishwa kusujudu nikakataa, falia nar, ni wangu mimi moto. Sheitani anasema hivyo. Rawahu Muslim wa ibn Maja. Wa idh qulna lilmalaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min alkafirin. Kwa hiyo sheitani aliamrishwa amsujudie Adam akakataa, jo hii wa umirtu bisujudi fa abaitu falia nar. Wa yushra'u sujudu tilawa fi haqqi alqari'i walmustami', na ni sunna sujudu tilawa katika haki ya msomaji na msikilizaji. Wa huwa alladhi yaqsidu alistima'a lilqira'a, msikilizaji ni yule anayekusudia kusikiliza ile qiraa. وفي حديث ابن عمر المتقدم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه. كتك حديث ابن عمر اللي تقولي alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم anatusomea sura ambayo ina sajda, mtume husujudu na sisi tunasujudu pamoja na yeye. Fa fihi dalalatun ala mashru'iyyati sujudi almustami'. Katika hadithi hii inafahamisha sunna ya kusujudu msikilizaji, yule anayesikiliza, msomaji akisujudu na msikilizaji naye ni sunna asujudu. Wa amma sami'u, ama anayesikia, wa huwa alladhi lam yaqsid alistima', na huyu ni ambaye hakukusudia kusikiliza ile Qur'an, fala yushra'u fi haqqihi sujudu tilawa, huyu si sunna katika haki yake sujudu tilawa, anayesikia. Tofauti baina ya kusikiliza na kusikia, msikilizaji na anayesikia, tofauti baina ya watu hawa wawili. Kwa anayesikiliza ni sunna asujudu, lakini anayesikia sio sunna asujudu. Lima haka al-Bukhari anna Uthman radhiyallahu anhu marra biqasin faqara'a sajdatan liyasjuda ma'ahu Uthman falam yasjud wa qala innama as-sajdatu 'ala man istama'aha. Uthman radhiyallahu anhu alimpitia Qas, mwenye kutoa visa. Qas ni yule mtu ambaye anatoa kuelezea, kupenda sana kutoa visa visa. Faqara sajda, akasoma suratu sajda, sura yenye sajda, liyasjuda ma'ahu Uthman, ili Uthman asujudu pamoja naye, falam yasjud, Uthman hakusujudu. وقال akasema إنما السجدة على من استمعها, sajda ni ya mwenye kuisikiliza hiyo aya. Lakini Uthman alimsikia tu akisoma, hakumsikiliza. Waruya dhalika an ghairihi min as-sahaba, imepokewa hivyo pia kwa asiyekuwa yeye katika masahaba. Wasajadatu tilawa fi al-Qur'an fi al-A'raf wal-Ra'd wal-Nahl wal-Isra. Sajadat, sujudu tilawa katika Qur'an iko katika suratul A'raf na katika suratul Ra'd na suratul Nahl na al-Isra na Maryam na al-Hajj na al-Furqan na Naml na alif lam mim tanzil as-sajda na hamim as-sajda na najm na linshiqaq na iqra bismi rabbik suratul alaq. Wa fi sajdati sad khilafun bayna al-ulama, hal hiya sajdatu shukrin au sajdatu tilawa, wallahu alam. Katika sajda ya suratul sad kuna khilaf bayna ya maulama, hii ni sajdatu shukr au sajdatu tilawa. Maulama wamehtalifiana sajda iliyopo katika suratu Sad. Thumma qala sheikh wa yukabbiru idha sajada litilawa, ataleta takbir akisujudu kwa ajili ya tilawa, akisoma aya hiyo yenye sajda titilawa alete takbir akitaka kusujudu. Lihadithi ibn Umara كان عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. Alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم akitusomea Qur'an, akipita aya sajda analeta takbir na anasujudu na sisi tunasujudu pamoja naye. Rawahu Abu Dawud. ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى كما يقول في سجود التلاوة كما في سجود الصلاة كما نفسما كتك سجود الصلاة نهيفي هيفي نفسما كتك سجود التلاوة إليه سبحان ربي الأعلى أو زل نجين سبوح قدوس رب الملائكة والروح أو سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي هكونا تفوتي baina zile tasbihat za sujud katika sala au sujudu tilawa, hakuna tofauti. Wa in qala sajada wajhi lillahi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bi hawlihi wa quwwati allahumma aktub li biha ajra wa dha'anni biha wizra waj'alha li indaka dhukhra وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود فلا بأس. Akisema dua hii pia sio vibaya wakati wa sujud tilawa, akisoma hii pia sio vibaya. والاتيان بسجود التلاوة عن قيام أفضل من الاتيان به عن قعود, na kuleta sujudu tilawa kwa kusimama ni bora zaidi kuliko kuileta anquud kwa kukaa. Kuileta sujudu tilawa anqiyam kutokana na kusimama, yani alikuwa amesimama akasujudu sujudu tilawa, hii ni bora zaidi kuliko kuleta sujudu tilawa kutokana na kukaa. Yani mtu alikuwa amekaa anasoma Qur'an alafu akafika aya tu sajda akasujudu, tamam. Na yule alikuwa akiswali, alikuwa akiswali akisoma akasoma aya tu sajda akasujudu, yule aliyekuwa amesimama akasujudu ni bora zaidi kuliko huyo aliyesujudu huku akiwa amekaa. Tumefahamiana hapa? يقول الشيخ حفظه الله أيها المسلم إن طرق الخير كثيرة, أي مسلم جيا زخير جيا زخير نينجي جيا زخير نينجي, فعليك بالجد والاجتهاد فيها jilazimishe kujipinda na kujitahidi katika njia hizo. Wal ikhlas bil fil qawli wal amal, na kuwa ikhlas katika maneno na vitendo. La'alla Allah an yaktubaka min jumlati suada, huenda Allah au ili Allah akuandike katika jumla ya watu wema. Lakini njia za khairi ni nyingi, suna ni hizi, salatu dhuha, salatu lwitri, zote hizi ni njia za khairi. Kwa muislamu hatakiwi azikose njia hizi za khairi, hata kama ni sunna, lakini muislamu hakosi, hatakiwa asikose hizi sunna, kwa sababu sunna ni thawabu. Jambo la sunna ni jambo la thawabu, na muislamu hatakiwi adharau thawabu. Hizi thawabu ndizo ambazo zitakwenda kumnufaisha na kumfaa siku ya kiyama, siku ya mizani, siku ya kupimwa amali njema na amali mbaya, siku ya kupimwa thawabu na madhambi. Kwa hiyo muislamu hatakiwi adharau mambo ya thawabu, kwa sababu ndiyo atakaokwenda kumnufaisha siku ya kiyama. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Babun fi tatawwu'i al-mutlaq, mlango huu unaelezea tatawwu' mutlaq, sunna yenye kuachiliwa. Tatawwu' mutlaq ni sunna ambayo haina wakati, haikuwekewa wakati maalum. Hii ndio at-tatawwu' al-mutlaq. Rawa ahlu sunan anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam su'il ayu salati afdalu ba'da al-maktuba, qal as-salatu fi jawfi al-layl. Waipokea ahlu sunan kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa ni sala gani bora zaidi baada ya sala ya faradhi, ni sala gani bora zaidi baada ya sala ya faradhi. Mtume akasema as-salatu fi jawfi al-layl, ni kusali katikati ya usiku. Hii sala hii ni bora zaidi baada ya sala ya faradhi, mtu kusali sala ya sunna usiku. Waqala sallallahu alayhi wasallam inna fil layli la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslim يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi hii aliyopokea Imamu Muslim min hadithi Jabir, Mtume anasema usiku kuna kitambo fulani, kitambo ambacho mtu Muislamu hakiwafiki kitambo hicho, anamuomba Allah mambo ya khairi katika mambo ya duniani na akhira, isipokuwa Allah humpa jambo hilo. Wadhalika kulla laila, na hii ni kila usiku. Kila usiku kuna kitambo fulani ambacho mtu anapomuomba Allah mambo ya khairi, iwe ni mambo ya ulimwenguni au ya akhira, Allah humpa Muislamu huyo jambo hilo analoliomba, na hii ni kila usiku. Kila usiku, sio kwamba kuna usiku mmoja, ni kila usiku kuna kitambo hicho ambacho hakijulikani ni wakati gani, ni mwanzo wa usiku, katikati ya usiku, mwisho wa usiku, haijulikani. Waqala sallallahu alayhi wasallam alaykum biqiyami al-layl fa innahu da'bu as-salihin qablakum, jilazimisheni na kufanya ibada usiku. Alaikum biqiyami al-layl, jilazimisheni kufanya ibada usiku. Fa innahu da'u salihina qablakum, kwani hiyo ni ada ya watu wema waliokuwa kabla yenu. Watu wema waliokuwa kabla yenu, hiyo ndiyo ada yao ya kufanya ibada za usiku. Wa huwa qurbatun lakum ila rabbikum, na hiyo ni kujukurubisha kwenu kwa Mola wenu. Kila mtu anaposali usiku ndipo anapojikurubisha kwa Mola wake zaidi, wamukafiratu lisayiat, na pia kunafuta madhambi, wa manahatu anil ithmi, na kunakomesha madhambi. Kufanya ibada za usiku kunafuta madhambi na kunamfanya mtu akome na madhambi, awache madhambi yake hayo alionayo. Kwa kuna faida nyingi kusimama usiku mtu akatawadha akaswali lillah. Rawahu al-Hakim. Waqad madaha Allahu al-qa'imina min al-layl. Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu waja wake wenye kufanya ibada za usiku katika Qur'an. Qala ta'ala innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layl ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Wao walikuwa kabla ya hapo walikuwa ni watu wema, walikuwa ni muda mchache usiku wanalala. Kanu qalilan min al-layl ma yahja'un, walikuwa ni muda mchache usiku wanaolala. Wa bil ashari, na usiku ule mkubwa, hum yastaghfirun, wao wanamtaka maghfira Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu waja wake hao wema anasema katika suratu Sajda, tatajafa junubuhum 'anil madaji', mbavu zao zinakuwa mbali na sehemu zao za kulalia, mbavu zao zinakuwa mbali na vitanda au na magodoro. Yad'una rabbahum khawfan wa tamaa, wanamuomba Mola wao hali ya kuogopa adhabu na hali ya kutumai na kutaraji rehema yake. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na katika tulivyowapa wanavitoa. Lillah, kwa ajili ya Allah. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Haijui nafsi yoyote waliofichiwa na waliowekewa huko peponi, ambayo ni furaha ya macho yao, hali ya kuwa ni malipo kwa yale waliokuwa wakiyafanya katika amali njema ulimwenguni. والنصوص في ذلك كثيرة. النصوص katika jambo hilo ni nyingi. Tadullu ala fadli qiyami al-layl. نصوص hizo za aya na hadithi nyingi zinafahamisha fadla za kufanya ibada usiku. فالتطوع المطلق افضله قيام الليل. سنة hiyo ya kujitolea bora zaidi ni قيام الليل, kusimama usiku. Liannahu ablaghu fil israr, sababu hiyo inazidisha katika kufanya ibada za siri. Wa aqrabu ila al-ikhlas, na iko karibu sana na ikhlas, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu wa kuinuka usiku, watu wamelala, akaacha kitanda chake, akaacha starehe zake, akenda kutawadha na kuswali rakaa mbili, hii inazidisha katika kufanya ibada za siri, na liko karibu zaidi na kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala kuliko ibada za mchana. Mtu akiinuka kufanya sunna kidogo, kuna inaweza ikatokea ria kwake, lakini usiku nani atakayemuona? Usiku hakuna anayemuona kama ainuka usiku akafanya ibada, isipokuwa aelezee sasa mwenyewe. Kuna baadhi ya watu akishasali usiku, akishafanya ibada zake usiku, halafu asubuhi sasa katika baraza za kahawa sasa anaelezea, mimi bwana ikifika saa nane naamka mimi nikaswali rakaa mbili nikafanya istighfar. Ashabatilisha zile thawabu zake zote, ashazibatilisha. Ile kueleza tu tayari ashazibatilisha ibada zake na thawabu zake, tayari ni riai. Wewe wamfanyie, wamsalia Allah au wasalia watu wa baraza za kahawa? Kwa hiyo mtu anapofanya ibada za usiku anatakiwa afanye lillah, asimueleze mtu. Wali annahu waqtu ghaflati an-nas, wakati wa usiku ni wakati wa watu kughafilika na kufanya ibada. Kwa hiyo mtu anapokumbuka akamkumbuka Allah, akamuogopa Allah, akataraji rehema zake, akaamka na kufanya ibada usiku, huyu Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa karibu naye zaidi. Walima fihi min ithari ta'a ala naumi waraha, pia mtu kuamka usiku kuna kuhitari ta'a kuliko usingizi na raha. Mtu anaonyesha kwamba huyu anahitari ta'a na ibada kuliko usiku, kuliko usingizi na starehe. ويستحب التنفل بالصلاة في جميع الأوقات غير أوقات النهي. يعني سنة كصلي سنة يعني كصلي صلاة سنة كاتك نكاتي زوت اسبقوا نكاتي زيلي أبازو صلاة زي مكتازو لكن وقتي ووتي انتو أنا إذا كصلي صلاة سنة. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار, نصلاة يوسيك نبور زيدي kuliko sala ya mchana, lima sabak, kwa hizo nusus zilizotangulia. Wa afdalu salati layl as-salatu fi thuluthi layl ba'da nisfihi, na bora zaidi ya sala ya usiku ni kusali katika thuluthi ya usiku baada ya nusu yake, baada ya nusu yake halafu thuluthi nyingine ndio bora zaidi. Lima fi sahihi marfu'an أحب الصلاة إلى الله صلاة داود, وحديث ليكوجا كتك صحيح عن بوني مرفوع ثم ينسمى أحب الصلاة إلى الله صلاة داود, صلاة بايو أنا يبنسان الله نصلاة داود, كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه, alikuwa kilala nusu ya usiku na akisimama theluthi ya usiku kufanya ibada halafu analala sudusi ya usiku. Nusu ya usiku ni saa sita, sio? Theluthi yake ni saa ngapi? Saa tisa, sio? Halafu sudusi yake ni kuanzia pale mpaka alfajiri. Sasa masaa mawili pale, sio? Masaa mawili, tisa mpaka kumi mpaka kumi na moja, masaa mawili na kidogo hivi. Asema fakana yurihu nafsahu binaumi awali layl, alikuwa akiipumzisha nafsi yake kwa kulala mwanzo wa usiku. Nabii Daud alikuwa akiipumzisha nafsi yake kwa kulala mwanzo wa usiku. Thumma yakumu fil waqti alladhi yunadi Allahu fihi, kisha anasimama katika wakati ambao Allah ananadi na kusema hal min sa'ilin fa'utiyahu su'lahu, je kuna muombaji nikampa maombi yake. Hiyo ndio wakati ule wa thuluthi ya usiku baada ya nusu yake. Wakati huu ambapo Allah analingana, anashuka na kulingana hivyo, hal min sa'ilin fa'utiyahu su'lahu, thumma yanamu baqiyata al-layl fi sudus al-akhir, kisha analala usiku uliobakia sudusi ile ya mwisho, liyakhudha rahatahu, ili apate raha yake na mapumziko yake ya ile kufanya kwake ibada, hatta yastaqbila salata al-fajri binashat, mpaka ili aikabili sala alfajiri kwa uchangamfu. Hadha huwa alafdal, hii ndiyo bora zaidi. Wa illa fallailu kulluhu mahallu alqiyam, vinginevyo ni kwamba usiku mzima ni mahali pa kufanya ibada. Usiku mzima, usiku mzima ni mahali pa mtu kufanya ibada ya usiku, iwe ni mwanzo wa usiku, katikati ya usiku, mwisho wa usiku. Lakini wakati ule wa saa tisa ndio ndio wakati bora zaidi. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, qiyamu al-layli min al-maghrib ila tulu'i al-fajr. Qiyamu al-layl, kusimama usiku, unaanzia kuanzia maghrib mpaka kutoka al-fajr. Hii inaitakidiwa kwamba ni swala ya usiku, kuanzia swala ya maghrib ni swala ya usiku, salatu al-isha. Wa alayhi fannafilatu baina al-ishaaini min qiyami al-layl, asema kwa hivyo sunna iliyo baina ya maghrib na isha, min qiyami al-layl, ni katika kusimama usiku pia. Mtu akisali sunna baina al-maghrib wa al-isha, pia hii inahesabika min qiyami al-layl, ni katika kufanya ibada za usiku. Lakini ta'khir al-qiyami ila akhir al-layl afdalu kama sabaq, lakini kuchelewesha kufanya ibada za usiku mpaka mwisho wa usiku, hii ni bora zaidi, hii ni bora zaidi kuliko hiyo mwanzo wa usiku kama ilivyotangulia. Qala Allahu ta'ala, inna nashi'ata al-layl hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila wa nashi'a hiya al-qiyamu ba'da an-nawm. Kufanya ibada, kusimama kufanya ibada wakati wa usiku ule wa manane baada ya kulala, hii ni ashaddu wat'an, ni muafaka sana. Wa tahajjudu innama yakunu ba'da an-nawm, tahajjudu inakuwa baada ya kulala. Hii ni moja katika kauli za maulama kwamba tahajjudu inaisabika baada ya kulala, lakini wengine wanasema sio lazima kwanza kwamba ulale, sio lazima. Sala yoyote unaiswali usiku inahesabika ni tahajjud. Sala yoyote inayoswaliwa usiku ni tahajjud, sawa ulilala kwanza au uliendelea na kufanya istighfar na kusoma Qur'an halafu ukaswali usiku, pia hiyo inahesabiwa ni tahajjud. Qala ta'ala, wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa yanbaghi an yanwiya qiyama al-layl, na inatakiwa anuiye qiyamu al-layl, anuiye kufanya ibada usiku. Fayanbaghi lilmuslim an yaj'ala lahu hadhan min qiyami al-layl yudawimu alayhi wa in qalla, inatakiwa kwa muislamu kujaalia sehemu ya usiku, sehemu katika usiku kufanya ibada, adumu juu yake hata kama ni sehemu kidogo. Kila muislamu anatakiwa afanye hivyo, ajiwekee sehemu ya usiku kwamba ataamka asali rakaa mbili alafu aendelee kulala, hata kama ni dakika kumi, dakika kumi na tano, halafu adumu juu ya hivyo adumu juu ya hivyo. Sio kama tunavyofanya mtu alale fofofo saa nne mpaka saa kumi na moja na nusu sio hivyo bwana. Tunatakiwa ajipangie, ajipangie kwamba saa kumi au saa tisa na nusu nitaamka niswali rakaa mbili alafu kama bado wakati nitalala, alafu nitaweka alam, nitaamka nitakwenda kwenye swala ya alfajiri. Ajiwekee hivyo, ajipangie mtu. Fa idha staiqadha, akiamka istaka, atapiga mswaki, wa dhakara Allah, na atamtaja Allah, wa qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa yaqulu, na atasema alhamdulillah alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi an-nushur. Sifa njema ni za Allah ambaye amenirudishia uhai baada ya kunifisha, na ni kwake yeye kukusanya. Mtu akiamka aseme dua hii, الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. Sifanjema ni za Allah ambaye amenirudishia uhai baada ya kunifisha, na kwake yeye ni kukusanywa. Kulala ni kufa au ni ndugu yake kufa, kama alivyosema Mtume ha? Kulala ni ndugu yake kufa, an-naumu akhul maut. Mtume anasema an-naumu akhul maut wala yanamu ahlul janna. Kulala ni ndugu yake kufa, na watu wa peponi hawalali. Kwa hiyo mtu akilala akiamka anatakiwa amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu amerudishiwa roho yake. Sababu ukilala roho zinachukuliwa, mtu anapolala roho inachukuliwa, akiamka ni kwamba amerudishiwa ile roho yake, bado wakati wake wa kufa bado. Anatakiwa amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wangapi walikuwa wazima wakasali salatu al-isha, wakala asha, wakalala moja kwa moja ila al-qabri, wangapi Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah anasema hivyo, Allah anazifisha nafsi wakati zinapolala. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, zile ambazo hazijafa katika usingizi wake. Fayumsiku allati qada alayha al-maut, anazizuia zile ambazo tayari amezukumia kufa, anazizuia hazirudishi tena kwa wale wenyewe. Halafu zile nyingine anaziachilia mpaka muda maalumu uliowekwa wa kufa. Ndio anasema aseme hivi, alafu aseme alhamdulillah alladhi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bidhikrihi. Sifa njema ni za Allah ambaye amenirudishia roho yangu. Wa afani fi jasadi, akanipa afya katika mwili wake. Wa adhina li bidhikrihi, na akaniruhusu nimtaje. Lakini bahati mbaya hizi dhikri hizi pia hatumtaji Allah, hii shukurani hii pia hatumpi Allah subhanahu wa ta'ala ya kuturudishia roho zetu. Tukiamka sisi mbio tu, wengine hata hawaswali, mbio tu kazini. Mtu akiamka tu asikutua akaoga, mbio kazini badala ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwamba amemrudishia roho yake, akaja akamwabudu Allah na kumshukuru kwa kuswali, mbio kazini. La haula wala quwwata illa billah. Huyo aliyekupa pumzi za kwenda huko kazini ni nani kama si Allah subhanahu wa ta'ala? Aliyekupa pumzi za hiyo kwenda mbio kazini na kukimbilia matatu ukenda makazini, nani aliyekupa pumzi hizo? Si ni Allah subhanahu wa ta'ala. Badala ya kumshukuru kwanza, wewe enda kutafuta maisha kwanza. Watu tuna ghafla, na ghafla kubwa sana. Bado ni ndefu hii, tutakuja kuanzia hapa inshallah wiki ijayo. Wa yustahabu an yaftatiha tahajjudahu bi rak'atayn khafifatayn. Wallahu a'lam. Naam. نعم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله aliulizwa swali kama hilo. Aliulizwa je, redio kama asoma Qur'an ikifika mahali pa kusujudu wale wasikilizaji wa sujudu, Sheikh Ibn Uthaymeen akasema ile redio ikisujudu na nyinyi mtasujudu. Mvamo, kwa hiyo sio redio, ni msomaji. Msomaji akisujudu na wewe msikilizaji utasujudu. Lakini wasikiliza redio tu, redio haisujudu. Kwa hiyo haitajuzu kusujudu. Mvamo, na. Naam. Lazima atafute mahali msahafu auweke. Msahafu hauwekwi chini. Chini ni mahali watu wanakanyaga hapa, sio? Watu wanakanyaga hapa miguu yao na nini. Uwezi ukaweka maneno ya Allah chini. Waman yu'adhim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Hii ni katika sha'ira min sha'air Allah. Kwa hiyo atafute mahali juu auweke, alafu asujudu. Naam. Haikuja sunna hiyo. Haikuja sunna kwamba ukiwa umekaa usimame alafu usujudu. Ukiwa umekaa ukisoma sura tu sajda wasujudu tu pale pale. Sio kwamba wasimama kwanza alafu kasujudu, lala. Yule anesimama ni yule anayeswali. Lakini haikuja sunna kwamba ukiwa wasoma Qur'ani ukifika sajda usimame. Shavamu, pale pale ulipokaa wasujudu tu. Ile mwanzo wa pale wa wakati ndio ishraq, inaitwa ishraq sababu ni mwanzo wa wakati wake. Lakini ile ile salatu duha, sema mwanzo wa wakati ndio inaitwa ishraq. Ikitangulia wakati saa mbili haiitwi tena ishraq, inakuwa ni salatu duha.